sam jest gry. Przelała się czara goryczy. Opada zasłona. Już koniec teatru iluzji. Zbliża się, nadchodzi rak miarów, początek końca. Wspólnymi siłami wytyczymy nowy cel. Już wkrótce na nadejdzie ten dzień. Już wkrótce ziści się sen. Razem zniszczymy zepsuty świat. Z gruzów powstanie nowy ład. Wojenną pieśń, zwycięstwo albo śmierć.